Minst sagt. Minst sagt. Prassel, prassel, prassel, prassel. Gud, prasselmannen slår till igen. Ja, prassel. Är det, det är han från Mupparna, den där. Vad heter han som äter hela tiden kakor? Jaha, kakmonstret. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 8/9 när vi spelar in det här, och det här avsnitt nummer 178. Idag kommer vi snacka med gossarna här som sitter. Det är Max. Hej Fredrik! Det är Rob. Hello. Och det är Danny. Hello. Och det kommer bli snack om allt från stolar som man bygger hemma vid för bilspel. Det blir lite orkestrar i Tyskland. Danny kör på allting som man kan se i V-Rally 4. Och sen lite första intryck av Two Point Hospital och kanske rena intryck också. Vi får se. För att inte tala om lite nyheter på det. Och sen diskussionen For the Love of Loot. Att plocka allt på kartan är något för många av oss som vill göra. Men hur är vi i vårt sätt att spela? Och finns det någon djupare anledning varför vi gör så här? Så en liten allmän diskussion om varför pluppar på kartans spel finns, vilka de utmärkes för och lite allt möjligt där omkring. Och sen lite lyssnarfrågor och sen är det slut på det roliga. Vi kan ju fråga, alltså vi behöver inte ha det inne på veckan som har hänt egentligen. Uh-huh. Vi kan ju fråga dig nu, lilla Max, det här med... Ja. Byggt en racerstol. Ja, det går jättefort. Du åkte till en fabrik. Nej. Du bad dem ta fram stålbar... Nej. Nej. Vi diskuterade, vi underhöll tanken om stål, men vi gick aldrig så långt i vår... Underhöll ni tanken om stål? Ja, vi gick och diskuterade och kollade på väggarna och sa att vad skulle vi använda för konstruktionsmaterial? Nej, men sluta! Vad är det här för något? Ja, välkommen till att bygga. Hemmabyggen ska vi bygga en riktig stol. En racerstol. Till att bygga en stol behöver vi plank. Vi börjar med att köpa plank. Det låter plank. Verkligen som ett så här program som brukade gå typ efter barnprogrammen på ettan. Liksom när jag var liten. Lite musik och timelapse på det där, så har vi någonting. Alltså det, ja, hade du gjort det så hade du ju fått jättemånga views på YouTube. Ja, jag orkar inte spela in. Jag gör det för att det är kul. Jo, så här är det nämligen. Nu lutar han sig tillbaka. Ja, nu lutar jag mig fram över mikrofonen. Nu måste vi förklara. Jo, det är ju så att jag har haft sån här rallyratt och pedaler. Och det är ju coolt. Och sen säger jag har ju VR hemma också. Det är också ganska coolt. Coolt plus coolt. Men den där jäkla ratten är ju så kraftig. Att jag vågar ju knappt skruva fast den i bordet. För den drar ju sönder bordet nästan. Det var en mer massiv ställning. Är ratten arg? Nej, men den är kraftfull. En hulkratt. Ja, när den ska kalibrera sig så snurrar ju den. Jag tror det är 180 graders liksom rotation på den här ratten. Och när den börjar snurra så snurrar den åt ena hållet. Och sen så kalibrerar den åt andra hållet. Och hela jäkla bordet skakar ju. Så jag tror ju att någonting håller på att paja. Vänta, hur lät det sa du? Hållet. Okej. Ja. Och då säger jag, fan, men jag bygger någon ställning där. Hur mycket kan det vara liksom bygga själv? Hur svårt kan det vara? Utan jag måste ju ha en gammal gamingstol som är liksom helt kapsajsad. Men vad fan, plocka bort den här plattan under bara, så har man ju typ en racingstol. Så kan ju inte vara liksom köpa lite skruv bara och sen så dra ihop ett par plankor till lite nu liksom två stycken plankor som ligger längs backen där vi kör det här 2x4 klassiker. Ja, men så bygger vi en liten upphöjd del där stolen sitter, och så är det bra. Och så gick det för fan, vi hade ju skruvar och skit sånt där, så vi skruvade fast i de här hålen där metallplattan satt under stolen. Vände upp och ner på det, såga där, såga lite där, och sen bara, okej, då måste det vara någonstans fotpedalerna. Men en liten platta där nere, så kan man säkert flytta den lite, ja, lite om man har långa fötter eller så. Så bara, fan, då sitter den där, sitter på plats också, har lite extra vikt i sig. Och sen så sa jag, men planka upp där, sen sitter ratten på en liten grej också. Så fan, jag bara klärt det, klipp, klipp, klipp. Tog vi på en dags arbete. Uh-huh. Så nu har vi gjort det, så har vi provat att spela lite. Och tänker, det är läskigt som fan att bli en dags arbete, ni kör 5 minuter och säger, nej, vi kör något annat. Ja, jag ska ställa undan den där nu. Vart ska du ha den då? Den var ju, alltså du skickar ju en bild, och jag kan säga för övrigt att den här bilden kommer komma upp på Instagram. Så är ni nyfikna så ta en titt där, för när ni hör det här, då finns den ute. Jag tror att den är väl totallängden är väl 1,50 eller 1,60 någonstans. Mm. Alltså den ser ju väldigt gedigen ut den här. Den är väldigt gedigen, jag är väldigt nöjd och stolt över arbetet. Kraftig, stark, klarar alla typer av nördar. Ja. Stora som små. Även problemet är ju som sagt att den är för bra. Den är för bra. Och ratten är väldigt bra. Vilket får allt annat att kännas hur fel det är. Så att du får nästan, du blir mer åksjuk av det, för att du dras verkligt in i det. Mm. Att när du inte får den andra feedbacken, typ G-kraften av att gasa, så bara, nej, det här är obehagligt. Och alltså jag skulle spy som en räka. Så. Ja, och räka skulle, spy. Det är kaskadspy på väggar och tak och katter och allt möjligt. Ja, men vi sätter dig i en sopsäck. Oh. Men hur, är det något du har tänkt göra? Alltså, är det bara för skojs skull, eller har du tänkt på det länge att bygga en racingstol? Jag känner, jag såg att jag hade den här stolen, så bara, men vad fan, skulle kunna, bara fick tanken av att, fick lust där, bara, fan, jag vill bygga någonting, jag vill göra någonting. Jag vill göra något mina händer. Ja, jag vill liksom, och Lotta stod där och kuttrade som en liten fågel, bara, Kuttrar som en fågel? Ja, hon kuttrar. Inte hon kvittrar? Är hälften, nej, hon är hälften katt, hälften fågel. Okej, hon kuttrar. Ja, hon kuttrar iväg sen. Men ja, i alla fall, jag fick bara för mig, jag vill bygga någonting. Och sen sa jag, men fan, hur svårt kan det här vara? Ringer en vän och får lite hjälp över telefon, tänkte jag säga nästan. Ja. Med gamla du tog en livlina alltså. Ja, jag ringer en vän. Du har 30 sekunder på dig att förklara hur du bygger en gamingstol, kör. Nej, men det var kul, det var lätt. Det var bara att åka och köpa lite virke. Jag tror som sagt... allt material och taket, nu kör vi liksom så här skruvlåda också. Och lite vinklar och skit, sån här små, smått och gott förhållande stabilt. Jag tror det gick på typ 300 spänn. Och då hade jag gamingstolen redan som jag bara kapade. Alltså i jämförelse med vad sådana där kostar ute i handen, så är det den jävla bil alltså du fick. Ja, den är ju, det är ju fint, ja, men den är ju i trä. Ja, men tänk om du ska ha interiör i trä i bilar, det är ju svindyrt så att... Ska du fila ner den, eller har du filat liksom så att den är så här smooth? Nej, jag ställer väl ut den i regnen nu. Det är ju inget roligt längre. Jag skojar. Jag ska ställa upp den så att vi får testa lite. Men den måste bli lite försvarsvänlig. Det vore ju coolt att testa den. Jag är bara rädd för min egen del att jag kanske inte... Det är bara att ta av det headsetet. Ja, man kan ju köra utan. Jag är rädd för att han ska tycka om den för mycket, så han kommer aldrig vilja åka därifrån. Ja, det är mest att jag känner att om vi återgår till den där kaskadspyerna där, så är vi nog lite vi där. Vi har ju en bioskärm annars du kan titta på, om du inte vill titta på VR. Det här kan ju faktiskt funka. Ja. Oj! Och du flyttar bort bordet och soffan ner åt mig också, va? Ja, men den får plats emellan där. Så. På soffan? Nej, den får plats framför soffan. Okej. Okay. Ja, vad kul. Mm. Men vem vet, vi kanske en vacker dag alla kan... testa den där lite. Får ju ta och slänga ut ytterligare lite bilder på Instagram. Titta på bilder, kul. Ha roligt. Haha! Men det var lite snack innan. Nu hoppar vi till det som är veckan som hänt. Lite spel, lite tv, lite film, lite nyheter, lite allt möjligt. Och vi börjar med Danny och Verali 4. För när vi ändå är inne på att åka runt så tänker jag, varför inte lyssna lite på dig när du pratar om dina eskapader i Verali. Var det bra, dåligt, eller tänker du att det är bättre att titta på Robby Negligé än att spela spel? Ifall det är en fråga om att titta på, så är det roligt att titta på Rob i Negligé, för att jag kör av banan så ofta så att det är inte kul att se mig liksom sladda runt. Men tänk på en Rob som sladdar runt på banan i Negligé. Oh, det blir mycket bättre. Och åker på mage downhill. Yes. Downhill. Men vad är, jag tänker, nu var det var många år sedan föregående V-Rally 16 4, år sedan, eller 3. 16 så. År sedan V-Rally 3 kom ut. Mm. Så de har ju haft tid att fundera lite på vad de vill göra. Som jag skrev i sessionen, till skillnad från till exempel Forza, så är det inte liksom det här 800 bilar, utan det finns 50 bilar. Det räcker gott. Det är ganska många det också. Det är ganska många, men lite ifall man jämför med de andra bilsferierna som ska ha så mycket som möjligt, och de största och bästa. Liksom, så man bara, nej, jag vill bara köra lite grann. Jag menar, kunna sladda runt min Mini Cooper, jag menar, vem vill inte göra det alltså? Max. Ja, det är nej, sant. En gammal Ford Escort i snöväder. Det kan du göra. Grej. ja, du kan ju göra det. Vad är bra, vad är dåligt? Finns det aspekter där som du kan säga? Ja, det finns många. Jag tycker för att vara så få bilar så är det i alla fall en härlig variation på bilarna och du kan ju göra mycket val på dem. Sen har du ju också det här aspektet av att det är lite mer management också. Det är inte bara ut och åka utan du har liksom, du kan hyra bilmekaniker, du kan hyra in agent och sådana saker. Och du måste hålla koll på liksom, vinner jag tillräckligt många race för att kunna betala? För efter varje vecka så måste du betala de pengar. Då är det liksom så här, shit, jag har inte vunnit någonting att betala. Bäst jag tar och gör jättebra ifrån mig, för annars har jag inte råd med dem utan måste gå ner med lite grann. Samma sak har du med uppgradering av bilar och sånt. Ju längre du kör desto mer uppgraderingarna låser upp, till exempel att bättre motor, bättre däck och allt sånt där. Så att jag tycker det är kul med sånt. Lite grann den, nöje. Den aspekten tycker jag, testar ju också att köra lite. Självklart inte i samma längd som du, men det där med stallet då, att man kan byta liksom mekaniker och liksom olika typer av roller och så, det tyckte jag också var riktigt kul. Lite management i det om man vill. Ja. Man kan ju fördjupa sig lite mer i det, men man behöver inte kanske. Nej. Kan man köpa folk som är bättre på rent nivåmässigt sådär. Ja, den kostar mer i månad att ha, men den är uppenbarligen bättre. Mm. Man behöver ju inte vara så, ifall man är så här, inte så jättenoga, så bara ta, ja men den har en högre level så jag tar den. Man kan ju också kolla in på deras, vad de är bra på och sånt där. För man får ju liksom en bonus av ifall man har flera ute som är bra på samma sak. Ja. Så att säga. Något som är lite negativt, eller det är ju en hel fråga om skicklighet, är att det var väldigt svårt att komma igång i spelet. Du märkte också av det när du körde första banan, den här introduktionsbanan, att det är väldigt sladdigt. Ja, väldigt. Det var... Jag tyckte det var... Alltså jag förstod att den bilen är känd för att vara sladdrig. Det är ju något sånt. Det, precis, det är ju ett sånt där spel man får nöta in, liksom få in känslan av liksom bilar. För att det var ändå rätt stor variation beroende på vad man körde för bil, tyckte jag. Så att man fick ju liksom gå in... Du har ju valet inför varje bana, får du välja liksom vilken typ av... hur vill jag ha... Vad kallar man det för någonting? Man väljer ifall du ska typ, ifall du köper asfalt, kör du på grus, jag kommer inte ihåg vad det heter för någonting. Den kan ändra inställningarna på bilen. Ja, nej, alltså man kan välja, det finns ju redan förgjorda sådana här liksom. Här är den en standardinställning för att kunna köra på asfalt, här är en för att köra grus. Men så kan man ju gå in själv och liksom ändra allting nästan egentligen. Så du kan liksom få bilen att fungera så som du vill. Vilket jag tycker gör att det blir mer personligt liksom. Att jag vill ha att min bil tar bättre... bättre upphängning på baken och att den är kanske lägre på fronten och sånt där. Så man kan ju leka bäst man vill. Något som jag tyckte var väldigt viktigt att lära sig i början, det var att lyssna på kartläsaren. Jag ignorerade pilarna för att sitta och stirra på pilarna liksom, då är det liksom så här, okej, nu har jag kört av banan redan sen. Ja, den visar ju några i förväg. Precis. Man kan bli lite så här, men jag tyckte det gick mycket bättre ifall man lyssnade på kartläsaren, för då är mer liksom så här, okej, jag kan fortsätta stirra på skärmen och liksom se vad jag kör, medan den liksom, man hör liksom further head, left, hard left, precis. Liksom, okej, ja, men då vet jag. Så det tyckte jag var skönt i alla fall. Men jag tyckte det var riktigt kul faktiskt. Mycket, mycket nöje liksom där, förutom att jag körde av väldigt mycket. Men det är ju en helt annan femma sådär. Ja. Jag lyckades till och med landa på taket också. Så. Du körde väl in i folkmassor ett par gånger också? Ja, man får ju... Apropå ingenting. Ja, jo, man... Massa bonuspoäng. Man får... arkadpoäng. jag tror det bara var 10 sekunder penalty för att köra in i folkmassa. Så här, ja. Det är som vanligt. Ja, jo, precis. Man bara, ja, whatever. Så här. Men som sagt, det fanns mycket, mycket variation. Du hade ju liksom vanlig rally, du hade V-rally, du hade... vad heter det någonting? Buggy. Kunde köra, liksom ut och köra sandrace och sånt. Du kunde köra uphill eller downhill. Och det tyckte jag var riktigt kul. Det är ju lite variation på de bilarna som man kör. Som till exempel uphill så är det en väldigt stark bil med att den är väldigt slö i uppstarten. Och då gäller det liksom att ta kurvorna väldigt rätt så man inte helt plötsligt bara still. Man bara, tar sån tid att starta upp igen. Men riktigt kul. Det är ju verkligen ett spel som... Som många av de här rallyspelen är ju att man oftast... Du behöver lära dig under dagen, du behöver lära dig bilen, du behöver lära dig banorna. Och sen ska du nöta in det. Yes. Självklart hjälper det ju som du säger. Man lyssnar på den där kartläsaren så kommer man komma mycket längre i racet. Förhoppningsvis. Alltid går det någon jävla and någonstans med tre ungar och man bara, nej. Det missar jag. Då gasar man bara. Splatt. Splatt. Ja, ja, men det är goda intryck. Och som sagt, läs Dannys recension på sajten om ni vill ha mer ingående. Mm. Ingående får man osökt... Nej, jag kan inte ens komma på en övergång till det. För jag tänkte att det skulle gå till en nyhet, men... jag tänkte just på det här med Police Academy. Mm, yay. Jag på ingenting. Nej, men det... Det kommer bli skit! Ja, poliser behövs ju... Poliser behövs ju när man kör på Ender. Så ja, det. Jo, det är sant. De behöver ju stoppa en i trafik och se till att det görs rätt och riktigt och allt det där. Att man kör jag på skulle kunna ha gjort en sån övergång. Men hur som helst, det är ju egentligen bara Steve Guttenberg, han som var med i originalfilmerna. Mahoney! Som har kommit på Twitter och sagt att det verkar vara på G. Inga fler detaljer än så. Men jag vet inte, uppenbarligen så bryr sig inte Max om Polisskolan-filmerna. Det är en gammal klassiker, en gammal rolig, men det är en humor för sin tid. Det går inte att återskapa nu. Det är ju självklart, det kommer gå till helvete. Som med så mycket många andra såna här. Ja. Det går inte att göra komedi. Alltså när det kom, det var ju egentligen, alltså det var ju en hel, det var ju den där tiden där alla gjorde någon form av skola, någonting hände på en skola liksom. Om det inte var en polisskola så var det en dorm eller så var det något annat hittepå. Ja, men hälften av den filmen var ju han som gjorde roliga ljudeffekter. Ja. Ja. Men det går ju inte att göra idag. För... Men det är just det där. De gjorde ju så många. Kommer du ihåg det? Du säger ju den. Alltså man ser ju typ ettan, tvåan, kanske trean. Men sen finns det ju inga mer. Nej. Utan fyran, femman, sexan då. Nej, precis. Finns det inga mer. Ja, precis. Sjuan. Det kom ju också en tv-serie där också. Men den var ju väldigt kortlivande. Som sagt, finns inga mer. Ja. Okay. Alla som hade Mahoney var ju de som var sevärda. Och det blev ju till och med de sämre och sämre. Jag vet inte riktigt vad han kan tillföra. Det är ju det ens... om de har något nytt att komma med, liksom. Men det är... Ja, de måste ju ha något nytt, för många har ju dött. Mm-hmm. Han med pistolen, vad nu han hette, Tackleberry dog. Rektorn har ju dött. Babba Smith dog, rektorn har ju dog ganska nyligen, ju sådär. Nu är det säkert några år sedan, men ganska nyligen utav dem ju. Ja. Så... Han blir ju skitgammal. för jag menar, Polisskolan har ju varit under diskussion så länge, liksom, och på en ny start eller liksom en fortsättning på något sätt, men att tiden har ju bara gått och det är ingen som har riktigt vilja plocka upp det. Så jag är nyfiken på vad det är för något som har gjort att de har valt att den ska komma nu. Jag tror det är rebooternas tid där nu. Ja, jo. Det är om de vill göra någon form av han är där som instruktör ordentligt. Liksom, så här, Ja, det skulle inte förvåna mig om det blir eller han har blivit rektorn. Ja, är det något sånt där? Ja, just det. Galen rektor. Varför inte? Har också en fisk i ett akvarium som man springer runt. Varför inte? En brax i akvariet. Ja, men nu kom du till braxen igen. Ja. Han kan inte låta bli. Ja. To the brax in the hood. What? Ja, what's the kidsen säger så. In the ghetto. Oh dear. Yes. Apropå ghetto, jag tänker på EA då. Wow! För det är ju rena rama helvetet där ibland måste jag säga. Och de har ju valt nu att till allas lycka utannonsera ett demo bakom egentligen betalväg. Om man har förbeställt det kommande Anthem så kommer du kunna ta del av demo. Men även och egentligen främst om du är delaktig i EA Access och de här premiernivåerna som finns hos EA. Det här är absolut inte något bara ett tekniskt test eller någonting, utan det är faktiskt ett riktigt demo. Men för att komma åt det så behöver du ha någon av de här tjänsterna. Mm. Eller ha köpt i förväg. Och du ska inte förbeställa om du inte verkligen super vet att du ska ha något. Det här är ju verkligen höjden av att vi är pengahungriga. Liksom, ni får inte ens köra demon ifall ni inte har någon av våra specialtjänster eller redan har förköpt spelet. Det är ju höjden av idioti egentligen. Eller är det för att de vet att det kommer inte vara bra, så därför gömmer vi bakom det här. Och dock. Möjligheten finns. Man kan undra. Jag vet, hur tänker en spelutvecklare? Max, du har ju typ varit där. Ja, god dag. Jag är Max. Nej, nu gick han dit. Vad vill du veta? Jag vill veta vad du anser om att sätta ett demo bakom betalvägg. Jag tycker det är komplett idioti. Jag tycker att det är skit vansinnigt att man skulle vilja göra detta val. För att det är inte okej. Du tappade monocken. Ja, ursäkta, ursäkta. Mycket, mycket tack, min herre. Mycket, mycket ordentligt. Och din käpp. Nej, fy fan. Men det är inte bra. Nej. Hur kan man tänka på att göra det? Det som är bra med det här, om de tänker så, är att om vi sätter det bakom en paywall kommer mer folk vilja spela det, och därför kommer hypen öka utan att folk har spelare. Det är möjligtvis det. Jag menar, ett demo är väl till för att så många som möjligt ska spela det, som att säga, om du beköper nu så kommer liksom en free trial att börja spela. Så, åh fan vad kul det här var, det här måste vi fortsätta på. Och sen köper man och fortsätter på det. Problemet men är det en demo som håller sig liksom utanför, eller är det liksom en trial i spelet? Då BioWare själva förtydligade att det var ett demo. Jag förstår inte. Jag förstår inte på. Problemet är det att om de försöker dölja hur dåligt spelet är eller något sånt där genom att sätta det bakom en paywall. Men så fort någon recensent eller vem som helst som har redan förhandsbokat spelet eller som kanske redan har den här tjänsten av en eller annan anledning sätter sig ner med det här och visar sig att det är skräp, så kommer de ju tala om det för resten av internet. Jag menar, jag tror inte det känns som en väldigt udda anledning i så fall. Och har de det här som en premium feature så kommer du ju ha höjda expectations av det också liksom. Du kommer ju förvänta dig att fan, det här måste betala för att spela demot. Det här måste vara en jävla grej liksom. Du investerade i det. Det känns ju som att de har tacklar ungefär. De ser ju sina de här två tjänsterna ungefär som Xbox ser Games with Gold. Att, ja, men det är ju en självklarhet nästan. Det är ju klart att betala för att ha internet och få några gamla spel på varje månad och så. Och här kanske de tänker likadant att EA Access ska vara en självklarhet. Det ska alla ha. Det är normalt. Det hade varit okej om det hade varit en early access. Om de hade sagt det som sagt, istället för en demo. En demo har inherent liksom gratis liksom möjlighet att prova. Se det vara typ så 10 minuters demo nu. Jag menar själva namnet demo är demonstration. Vem ska de demonstrera? Ja, demonstrationen för om inte för allmänheten tycker. Jag menar Mega Man 11 släppte ju ett demo här nu. De sa inte ni måste betala för att spela demot. Det var inte att jag behövde betala för att ta ner demot. Det är liksom så här, okej, det laddar ner och sen kör. Ja. Hade de kallat så här det för sneak preview istället för demo så hade det varit en helt annan grej. Ja, precis. Det är sant. Det kan ju sägas att det är ju inte sagt hur många eventuella alfas och betas och allt möjligt som kan komma att bli tillgängliga mellan nu och fram till 1 februari då. Som de har sagt då. Utan det kan ju hända. Så man kanske får möjlighet att se spelet i fråga. Men det är ju surt för dem. Jag tänker de som är genuint så här, superintresserade av det här. Som har sett fram emot. Och sen bara, nej men jag har inte de tjänsterna. Måste jag betala igen då? Det är också det att om man kanske är någon som inte har pengar till sånt där. Men kanske sitter och är så här, ja men jag vill ha det här spelet. Men jag har ju råd att köpa spelet. Kanske. Att man lägger undan pengar för det. Sparar för att köpa spelet. Men kanske inte har råd med någon av de här tjänsterna eller att förhandsboka det eller något sånt där. Så är det liksom, det drar ju bort från hypen snarare än att bygga upp den. Precis. Tycker jag. Det är bara att vänta tills någon sån här let's player kör igenom det. Ja, om vi säger så här, i värsta fall så kan de ju, och det är ju tråkigt om det blir så för EA eller rent allmänt. Jag tänker att det här demot kan ju mycket väl komma ut på torrents och sånt här för att folk kan bli sura, men jag tar ner så andra får liksom. Det är möjligt att det beror ju på, för Anthem är ju meningen att det ska vara ett sånt här kopplat till internet och allt sånt där. Så det är ju möjligt att det inte går att göra så. Det beror helt på varför DRM det har ju. Nej, men alltså för att du måste vara uppkopplad. Det är ju online-baserat. Folk har ju kommit förbi där förut ju så. Ja, jo. Men det är väl, det kan ju vara svårt. Ja, hur som helst, återstår att se vad det blir av det här. Och vi får se om det är någon av oss som kanske får tillgång till demot innan. Det värsta de kan göra är ju att sätta någon form av NDA framför det. Så att folk inte kan streama det eller lägga ut det på YouTube. Ja, det vore ju fånigt. Ja, det är EA. Men fånigt och nördigt är en sak och fånig, fast inte, kanske inte så fånig egentligen. Men framförallt nördig är ju Henry Cavill. Han är ju en jättegamer, det kanske ni vet. Mm-hmm. Henry Cavill, a.k.a. Superman. Jaha, han? Mm. Han är nu bekräftad att bli The Witcher själv, Geralt, i den kommande Netflix-tv-serien. Baserad på de här fantasyböckerna. Jag vet inte hur många av er som har kört spelet eller känner till honom i fråga, men jag personligen tycker det var en ganska intressant kombo. Han är ju, om ni har följt det, så har han promptat för att han mycket gärna vill spela The Witcher. Det gjorde han för, jag vet inte, var det några månader sedan, Daniel, eller var det? Mm, ja, det var inte så, det var ett bra tag. Ja, och nu så blev det klart att han mycket riktigt ska få spela Geralt of Rivia. Vad tycker ni om det här då? Coolt! Ja. Yeah. Coolt. Ja, det är ju milt sagt någonting som blir intressant att se hur väl han gör rollen. Jag vet inte hur känd han är för att vara ha komplexa roller, kanske. För The Witcher är ganska komplex, men det återstår väl att se. Jag ser vad den heter på svenska nu på IMDb. Det heter Sagan om häxkaren. Mm. Sagan om häxkaren. Sagan om häxkaren. Men de som inte vet om, han har ju varit med i The Tudors och det är ju lite mer dramatisk roll ju där ju, så han har ju chopsen för att ta sig an en sån här roll ju. Så, ja, jag menar, jag personligen tycker om han i alla fall i män och stil. Ja, han har ju i alla fall, många kommer säkert säga, nej, han inte, men han har ju ändå liksom ett omfång på sitt skådespeleri, även om folk tycker att liksom bara vill om han någon som Stålmannen, men att han har ju faktiskt gjort andra roller liksom, där han har faktiskt fått lite mer känslomässig respons. Han gjorde ju en roll i den där lite småputtriga, vad heter den, Man from Uncle. Yes. Jag gillade den filmen. Jag tyckte att den var ju väldigt extrem. Men jag tycker han gjorde bra ifrån sig där. Så att... Ja, det var ju en väldigt clean roll. Han gjorde ju en slick person. Den personen var ju slick i originalserien också. Så han gjorde det bra. Men ja... Det får väl vara mer räcka med det här. För jag tänker Geralt och Rivia, det är ju lite så här östeuropeiskt. Och då tänker jag ju osökt på Tyskland. Wow. Ausdeutschland! Ausdeutschland! Deutschland. Men du, hur kommer det sig? Du och Lotta fick för sig att... Ja, men du, vi åker ner till Tyskland och tittar på en orkester. Vad för orkester? Jo, det var så att vi... Nu ska vi se... Vi åkte till Dortmund och såg Dortmunds symfoniorkester uppträda och spela våra favoritlåtar från detta spel Final Fantasy 14 som Lotta och jag har varit. Var det specifikt delaktiga. Final Fantasy 14 alltså? Det var Final Fantasy 14 och de hade sounddirektorn och producenten med som... liksom gick ut och sa lite skämt här ibland. Jag menar, de började det väldigt bra med det hela, att gå fram på scenen och liksom, de börjar med en introlåt och som alla känner igen och alla bara, åh, det är så bra och det är alltid kul, alltid, självklart är det någon som ska cosplaya, ja. Så att det är jätte awkward när någon kommer i full rustning av taggar och du vet hur det är på en biosalong när de ska försöka gå förbi och sätta sig i mitten och kommer lite sen så här, ursäkta, en skyldigång, en skyldigång. Ja, och du har den här fulla rustningen, oj, ursäkta, oj, ursäkta, och ska förbi, så det är lite roligt. Och ja, det var kul också, för de sa det, han började med att säga liksom att okej, hej och välkomna, jag är också lite nervös, men hur många av er brukar gå på orkester vanligtvis? Hur många är liksom veteraner? Mm. Och det är väl kanske en åttondel eller en tiondel av personerna som räcker upp handen. Mm. Och så här, okej, hur många av er är nya? Mm. Så räcker liksom resten av upp handen. Okej. De som räckte upp handen först, ni ser dem, de är era tanks. Och så att ni andra, ni ska liksom följa dem och titta på dem när ni klappar. Det är som i spelet, ni vet hur vi gör det här. Och så har vi några healers in the house ungefär? Uh-huh. Ja, sträcker upp händerna. Ja, okej, ert jobb är att när någon börjar gråta så ska ni klappa dem på axeln och säga att det är okej att gråta och sen gråta med dem. Och så röstar vi... Det är okej att gråta. Så de får liksom emotional support. Och så säger de det att okej, har vi några DPS kvar? Och alla, ja, DPS. Okej, ert jobb det är att klappa så mycket ni kan via att göra applåderna. Mm. För att vi har en jäkla raidboss här som pekar på konduktören som kommer behöva det. Så det är ett mål att liksom att defita henne som det var där då. Defita, ja. Mm. Så att det var väldigt kul. De kom ut och sa lite så här småskämt här och där. Och väldigt, väldigt bra framträdande. och en liksom, småkul grejer som kommer in här, och de hade kul med det verkligen. Mm. Det var, det är någon låt där de spelar liksom temat på en boss. Och bossen gör så att de, det är Alexander för de som vill veta då. Mm. Och han kan stoppa tiden. Så att hela orkestern spelar, och de har ju självklart en bioduk där de spelar upp liksom video ackompanjerande med och tajmat med musiken. Och på ett ställe där det kommer till bossen liksom i det här temat där tiden stannar, så stannar hela orkestern upp verkligen och fryser och står liksom helt stilla. Mm. Och sen öppnas båda dörrarna som är här liksom längst fram, längst ner. Precis mellan sittplatserna och orkestern. Och så hör man 1, 2, 3, 4 Och så kommer producenten ut med så här trumma på magen. Så här bong, bong, bong, bong. Och sound directorn bakom med en jävla bjällra och så här pling. Pling, som man står och slår på. Och så går de liksom längst fram där som om ingenting har hänt ungefär. Och sen så kommer ljuddirigenten liksom tillbaka in och säger såhär, varför står alla still för ungefär? Ser lite pillemarisk ut som bara en japan kan vara. Och springer upp på, liksom, upp på scenen och ser att åh, titta, alla står still. Och så går han fram och petar på konduktören och hon sätter igång igen då precis när han petar på henne. Och då springer han därifrån. Så att, det är såhär små kul grejer som man inte ser vanligtvis. Filimarisk som bara en japan kan vara. Ja, men nu vet hur de ser ut. Så här, åh, titta, nu är vi här. Vad är det här som händer? Ja. Jag vet precis vad du menar. Ja, precis, du vet. De hade en som var en jättestor överraskning. Det är att när Final Fantasy 14, det var ju så att de gjorde ju ett spel som gick åt helvete. Mm. Och sen så kom de med det här spelet som vi började spela som heter A Realm Reborn, när de startade om och de byggde om spelet. Det finns ju en ganska stor historia. Och sen när de kom ut med två expansioner efter det. Men den här första, A Realm Reborn, det finns ett jättekänt liksom, videoklipp som de körde. De hade ju hela liksom när första liksom, spelet höll på att dö, så hade de ju en, liksom, en röd stjärna i himlen som blev starkare och starkare och starkare. Och man börjar se, bara logga in varje dag och säga, bara, fan, har inte den där blivit lite större än den var förut? Och mycket riktigt så, ja, det är liksom, de har Bahamut i den där som ska släppas död och ta död på världen. Ja. Och precis när de liksom, när servrarna stängdes ner, när den här var en jättestor, verkligen stor måne som syntes över hela världen. Mm. Då slängde de ju bara, okej, vi spanar monster överallt. Och sen så liksom stänger vi ner servrarna. Och precis när servrarna stängdes ner så kom länkar upp till den här YouTube-videon då. Som visar vad som händer i den här fighten. Okay. Och det är typ att, okej, vi håller på att slåss jättestora strider och sådär, liksom alla, du har healers och warriors och DPSer och tanks och allt vad det är som står och slåss, och det är häftigt. Och sen har du liksom main-karaktärerna som står, jag vet inte om vi klarar det här, och de sjunger lite och sådär, bra musik. Och det som händer sen är att, ja, men Bahamut kommer ju ner och liksom bryter sig lös från den här liksom månen som han är fångad i. Mm. Och börjar liksom förstöra alltihopa och så, men nu, vi ska fånga honom igen, och så kommer det upp lysande grejer, och då har den här main-karaktären Gandalf som ska stoppa och you shall not pass, fast de ska fånga den där Bahamut istället. Och då gör de det, men han håller på liksom, och han håller på att bli fångad, men precis innan han liksom, det liksom låser sig fast, så bryter sig Bahamut ut i alla fall och säger, ni ska inte stoppa mig. Och han ser typ att shit, hans stav går sönder och bara, det är kört, vi har förlorat. Så det han gör då, att han teleporterar ju då hjältarna, liksom main-karaktärerna som man själv spelar då in i framtiden, vilket då A Realm Reborn börjar som då. Mm. Och då ser man de här hjältarna liksom, efter han teleporterar dem, så ser man hur han liksom, han tittar upp i ljuset av explosionerna och bara ler och så bara, men jag har haft ett bra liv ändå. Och sen blir det helt vitt. Och sen får man ju se när de här hjältarna är ute och springer på det här, vart är vi någonstans? Så lite gameplay, de springer på chocobos och grejer och så bara, men nu är vi på en ny värld. Och sen så A Realm Reborn. Det som var coolt på den här orkestern som jag ska knyta tillbaka till nu är att de spelar upp den låten, väldigt ikonisk, riktigt bra låt. Men det här klippet när de här hjältarna blir teleporterade bort, det finns en alternative version som inte finns online någonstans, som endast visas på såna här, jag visste inte att den fanns ens, Så det var verkligen så här, nej men vänta nu, det här är ju inte alls så som den här låten går, och det här videon ska inte gå så här. Det här, är, det här har jag aldrig sett förut. Och då får man se vad som händer liksom kvar, för att världen är ju inte förstörd när han teleporterar dem fram i framtiden. Mm. Så det man får se är ju hur han liksom, han godkänner att amen, jag ger upp, jag har levt ett bra liv och allting blir vitt. Och så kommer han typ in i något jävla soul heaven place, och han ser lite kristaller som alltid finns i alla Final Fantasy. Och tänker att, liksom, att ser framför vad som kommer hända liksom, om det här, om Bahamut förstör allt. Så får han lite extra liksom, en bestämd min att, och får lite extra power från de här kristallerna att nej, jag ska återvända. Och han kommer tillbaka med riktigt sur min och fortsätter slåss mot Bahamut. Och jag får lite så här små gåshud när jag tänker på att det var en så här riktig överraskning som man sällan får längre, för att allting är spoilat. Jag har det också bara att lyssna på det här just nu. Ja, att de verkligen liksom, han kommer ner och så ska slåss mot Bahamut och de har värsta fighten som ingen där hade sett. Så hela publiken sitter helt fast med en live-orkester som spelar musiken. Liksom, det är körsångare, du har en solosolist som står och sjunger. Och, ja, det, då var det några runt omkring som grät i alla fall. Sen självklart hade vi några surtanter bredvid som satt också och sa, jag förstår inte på det här, jag vet inte vad det här är för spel ungefär. Annars var det jättespännande, så att det var jättebra. Det var en favoritmoment. Ja. Det var det lite spännande resa för att ta sig hem också, men det är ju... Fastna i tullen. Nej, det var, vi hade jättebra så här, ja men vi ska från Stockholm till Düsseldorf. Det är liksom flygplats, det är bra. Och sen från Düsseldorf åker vi buss till, eller tåg till Dortmund. Simpelt. På biljetten hem från Düsseldorf till Stockholm. Ja men det, fan, det låter ju skitsimpelt, jättebra. Tills dagen innan vi ska åka och sen ser att vänta, på våra biljetter står det att vi åker från, inte från Düsseldorf liksom airport, utan vi åker från Düsseldorf Wese airport. Jag bara, vart fan ligger Wese? Vad är det för jävla stad? Det är för fan en liten håla liksom 5 mil utanför Düsseldorf. Så det var en utmaning, om man kommer ut dit och sen bara, okej, okay, bussen, flygbussen som går till lilla flygplatsen som finns här gick liksom för 5 minuter sedan för att tåget var sent. Så att hur fan tar vi oss till flygplatsen på det här lilla skitstället? Det finns en taxiruta där det finns ett telefonnummer som vi provar att ringa, som är upptaget hela tiden. Jaha, vad är det? Liksom, kom ni någonsin hem ens? Vem är alltså, du? Jag bor i Tyskland. Jaha, okej. Okay. Jag jobbar på en pizzeria. Okej. Okay. Men det var det vi gjorde. Vi gick in på en liten pizzeria som inte talar engelska och frågade, hej, har ni taxi eller något vi kan? Vi måste till flygplatsen ungefär. Jag bara, nej. Vill ni ha en pizza? Nej. Och sen sa de någonting, ja men det kommer om 13 minuter. Så, ja, sen så kommer vi in där och så bara, hej, efter en kvart. Bara, skulle det komma en taxi eller? Nej, men vill ni ha en pizza? Så att det var så här, okej. Okay. De trodde, ja det var 13 minuter sedan en pizza är klar. Så. Ja, men det kändes lite som att det kanske skulle kunna komma och finnas tillgängligt om ni ringde om 13 minuter, jag vet inte. I alla fall, vi lyckades ta den där flygbussen sen, för då hade det gått en timme och vi hade varit ute i god tid som tur var. Åkte dit. Och så åker vi till Skavsta i Sverige. Stockholm, Skavsta. Det tycker jag var dåligt av biljetterna. Att det stod liksom, det var så simpelt att ja, men Stockholm, Düsseldorf. Och sen Düsseldorf, Stockholm. Ja, fan bra. Samma ställe. Inte samma ställe. Det var lite lilla hålan ute där. Och i Tyskland så talar nästan alla tyska. Det makes sense. Men att ingen talar engelska, det är udda. Så det har varit min lilla resa. Wow. Och att det inte finns det glutenfritt. Tyskland vet inte vad glutenfritt är. För en stackars allergiker som mig så var det en resa där också. En helvetes resa. Men det var jätteroligt annars att se orkestern. Vem är du? Det är du som är döden, va? Nej, jag är från Düsseldorf. Ja, det var min lilla historia om min Tysklands resa som jag var på i alla fall. Det var kul att åka till Tyskland för en helg bara för att se en orkester. Mm. Jag känner mig så jävla världsvan. En sån globetrotter du. Ja, Mr. International. Ja, vi kan hoppa vidare till, jag tänkte att vi ska hoppa till Ocean's 8 kanske. Yes. Som är en film som du har sett, norskis. Yes, Ocean's 8, fortsättning på de resterande Oceans-filmerna också. Så här. Här får vi för Sandra Bullock som spelar Danny Oceans syster, Debbie Ocean. Och hon har precis släppts ur fängelset för gott uppförande. Och kommer ut och har redan planer på sitt nästa lilla jobb, så att säga. Mm. Hon har planerat länge, kan man säga. Vad sa hon? 5 år, 8 månader och någonting sånt där, så... Ja. Plus minus för gott uppförande, sa hon. Så rätt kul. Väldigt underhållande film. Mycket bra skådespelare, vi Sandra Bullock till exempel. Vi har Kate Blanchett som är också. Vi har Anne Hathaway. Vi har till och med Rihanna också med som en roll. Som en hacker. Helena Bonham Carter. Som återigen en udda karaktär. Den här gången var hon en... Kläddesigner. Kläddesigner, precis. Så passar henne väldigt bra, så lite udda sådär. Man bara, ja, jo. Helena Bonham Carter, jag kan se det, definitivt. Sådär. Spelar hon någonsin några andra roller? Det känns inte som det, men nej. Det gör hon säkert. Hon har fastnat i ett fack där, tror jag. Sådär. Men riktigt underhållande film faktiskt. Kändes som en Oceans-film, liksom... Vi har liksom hela upplägget och sånt där, och sen kommer det upp fram till slutet och liksom så här, aha, ni trodde att det var så här, men här är så det gick till egentligen. Inte lika mycket som i de andra filmerna dock. Det känns som inte var lika mycket sån här ingen stake kriserna. I det. Nej. Jag tyckte det var ingen den här, det var inte som att det kändes så farligt. Det kändes som att, ja, det gjordes lätt, det var inga stora hinder, det var, och så var det klart. Mm. Ja, i de föregående så hade de ju liksom han... Andy Garcia som liksom hotade med att ifall inte ni liksom fixar det här så kommer jag liksom komma efter er med hela min crew och liksom begrava er någonstans. Ja, mindre. Nej men jag håller med dig där, för skådisarna gör ju mycket av filmen. Hade de haft halvdana skådisar så skulle nog filmen varit mycket, mycket sämre. Mm. De, bara det här gänget skådisar lyfter filmen från att vara egentligen en klisché som inte har någon liksom... Jag skulle säga att filmen i sig har ju inte så mycket stake, som sagt. Det är inte som att man känner... Jag satt aldrig på spänn liksom och kände, ja men nu sitter de illa till. Utan det var mest, ja, det går säkert igenom. Mycket riktigt går igenom. Och det funkar där och det funkade där och det. Kolla, convenient där också såklart. Och sen var det klart. Jag tyckte det var kul att vi fick ju lite gästskådespel från de andra filmerna i alla fall. Mm. I filmen. Om än så lite. Men att det var i alla fall kul att se liksom att det är liksom en nod till de andra. Även om vi vet liksom att hon är Danny Oceans syster, så att säga. Mm. Men ja, överlag, bra film. Underhållande. 2 timmar liksom som man liksom slappnar av. Liksom, jag tror det är en bra sån här hyrfilm, tror jag. Mm, definitivt. Jag skulle inte se den på bio däremot. Jag tror man skulle spara pengarna och vänta tills den kommer ut. Men det har de väl gjort nu? Eller? Jag vet inte. Jag såg den för länge sedan. Så. Mm. Jag bara pratade om den. För jag tyckte den var bra. För jag kom på liksom jag. Just det. Den har jag sett. Ja, men det är bra. Fan, jag vill ju gå. Jag vill gå och se den. Jag ska inte se den på bio. Men jag ska nog se den då. Det är gör en liten spännande gör film. Det, ja, det, ska jag göra det? Det är en bra film faktiskt. I will. Bra. Men de intrycken till andra intryck, det vill säga första intryck av Two Point Hospital, Rob. Vi delar ju vårt bibliotek här och jag tänkte, i och med att jag recenserar så kan det vara kul. För jag vet ju att du skulle vilja köra det. Du har ju kört lite grann nu. Vad säger du så här initialt? Hittills, alltså direkt när man startar upp spelet och man är inne där så är det ju verkligen nostalgin flödar ju fram. Mm. Gör det ju. Eftersom jag har kört en hel del Theme Hospital för väldigt länge sedan. Men den har ju den här... Den har en grej som jag gillar i spel. Vilket är att den har ett intressant koncept blandat med humor. Mm. Vilket jag alltid tycker är någonting som... Det brukar lyckas rätt bra om de har det. Och det märks ju att det är väldigt... Den har den där lite torra brittiska humorn som jag tycker om. Ja, verkligen. Det är ju... Är de britter som utvecklar det? Jag tror det. Jag tror den, att... För att de har ju massa brittiska... Det är ju... De ska vara britter, för jag lyssnade på en sån här no-clip dokumentär med dem och då lät de väldigt brittiska. Ja, och DJ:n och sånt där är ju britt också i den. Men av någon anledning så är det dollar man använder som currency, så jag vet inte riktigt. Det känns ju lite udda. Men, ja. De är från Storbritannien. Mm. Ja, nej, men alltså det går ut på att man ska att du får ett sjukhus som du ska bygga upp. Du har ju alltså ett satt utrymme i sjukhuset som du har. Alltså det yttre delen av sjukhuset är ju satt redan. Men du kan bygga inuti, du kan sätta upp rum och alla sådana grejer. Och i Sun Theme Hospital annars så är sjukdomarna påhittiga. Ja, du har ju jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Den heter typ lightheadedness. Alltså att man är ett ljushuvud. Och där huvudet blir till en... Ja, till en glödlampa. En tänd glödlampa i stort sett. Maskiner, de bara går in till doktorn här. Så sätter den sig i en maskin som lyfter bort huvudet. Och sätter dit ett riktigt huvud. Man bara, ja! Och du har ju det här lite så här... management-biten också. Där du måste se till att du har... tillräckligt mycket, tillräckligt många doktorer för alla rum, tillräckligt många rum för alla patienter och liksom sjuksköterskor och allting annat. Du måste ha sittplatser, typ snacks och dryck så folk kan köpa för att, och tidningar som de kan läsa som säkert är från 95. Det står inte, men jag antar att de är det. För att tidningar och sånt där hos läkare är alltid extremt utdaterade. Eller så är de väldigt tråkiga bara. Men du har ju en klassiker. Tidningsrack och allt sånt där och som du kan lägga in för att folk ska känna sig något... Så att de inte dör av uttråkning medan de sitter där. Nog för att de kan nog dö i alla fall. Något som jag inte tror var med i Team Hospital i alla fall är att om en patient dör... så kan hon bli ditt spöke och hemsöka ditt sjukhus. Och janitorn kommer och om den har den förmågan så kan de ta en dammsugare och suga upp spöket. Ja, så att det och det är där du måste ju anställa folk och du har en eklektisk grupp av människor som du kan anställa. Och du får ju, jag vet inte, vissa av dem har ju så bonusgrejer som du säger, den här personen är extra bra på det här eller extra bra på den här grejen eller, och sen att de har ju olika experience nivåer också som de gör, levelar upp genom att vara, men du kan också köpa dem på högre nivåer och sånt där om de finns eller hyra in dem och de har ju även lite så här personlighets quirks också, jag vet inte hur stor grad de påverkar spelet så jättemycket, jag har ju bara kört det i ungefär en timme. Jag fick en doktor som hela tiden var bajsnödig. Så han sprang hela tiden på toan. Så att han missade patienter för det blir ju jättestora köer. Ja. Och det var ett helvete, så jag var tvungen att sparka den jävla. Jag fick en som hade på innan jag, för man kan, du har en så här, en kort beskrivning för dem typ att den här personen är liksom charmig eller skräpar ner mycket liksom, att det står typ så här en ord eller några få ord liksom så här. Och så kan du hovra över det och se vad det betyder och innan jag gjorde det så såg jag någon som hade i hans grej så stod det toilet rage och jag sitter där och tänker toilet rage och direkt så går ju min koppling till typ så här road rage ungefär, den typen av koppling att när du sitter på toaletten så är du riktigt jävla arg bara. På grund av att det kanske inte går så bra på toaletten att du blir jättearg. Men nej, tydligen så är det när de inte går på toa när de måste gå på toa, om de är riktigt skitnödiga någonting, så blir de riktigt arga istället. Lite som när man är hangry, när man blir arg när man är hungrig istället. Hangry? Ja, det var ju också en status som finns. Har du aldrig hört hangry förut? Nej. Hangry, det är när du är arg och hungrig. Hangry. Så det finns ju en hel drösna där som ligger. Jag tycker det är så roligt att sitta och läsa alla beskrivningar för grejer också. Jag hade sån här du har ju en sån här, jag vet inte om det är end of year eller en sån här award ceremony typ. Ja, precis. Som dyker upp. Och jag tycker det är så roligt för att jag fick upp en notification att den skulle dyka upp, men jag hade aldrig klickat på den för jag var tvungen att kolla, det var en snubbe som hade en dödskalle över huvudet på sig. Så jag var tvungen att klicka på den och tänkte, vad fan, ah nej, han är på väg att dö. Och precis när han liksom stupar framåt och liksom för att dö, så får jag upp den här award ceremony där du har typ så här best doctor, best nurse, best employer, no deaths. Någon anledning så fick jag en award för no deaths. Troligtvis på grund av spelet han inte registrerat när snubben hade dött precis när award ceremonyn kom upp. Ren tur där, hör jag. Ren tur. Ordentlig ren tur att han liksom dog precis efteråt. De bara, vi hörde precis att du hade dödsfall, men vi orkar inte ändra på vad som står på kortet här, så grattis, du vann. Ja, eller hur? Det är någon som kommer in efterhand och bara, vänta lite, nu vi måste ta tillbaka den där. Och jag bara, nej, fuck that, och springer därifrån. Du bara, det var ett dödsfall, vill att det ska bli fler här nu plötsligt. Eller hur? Nej, men första nivån, första sjukhuset är ju typ tutorial-nivå ungefär. Och jag har precis kommit dit och jag har låst upp nästa sjukhus, men jag är kvar på det som jag är just nu, för det finns ju fler challenges att göra. Absolut. Och tydligen så finns det så här multiplayer challenges man kan ha också i spelet. Jag vet inte riktigt hur de funkar. Ja, multiplayer, det är som du har längst upp till höger, så har du de här vad heter de, questsen typ. Och du kan få quest mot dina motspelare eller dina andra kompisar som äger spelet, och då kan det vara till exempel under en viss tid få flest antal patienter läkta liksom, och så vidare. Och sen räknar du ner och sen jämförs de med varandra och sen får man lite så här pengar och grejer om man klarar det bäst. Coolt. Det kan vara intressant grej, även om man inte kanske inte behöver ta. Ja, men det är ju ett klart och tydligt singelspel, men de för in de här aspekterna på ett väldigt bra sätt. Det är inte som att du måste ta dem, det är bara att du får extra quests om du väljer att ta några sådana där. Ja, jag tycker det kan vara intressant i såna här grejer där det är ett management-spel där du ska bygga upp ett så bra sjukhus som möjligt i många fall liksom. Så tycker jag att det kan vara intressant att ha någon form av multiplayer-bit där du kanske kan jämföra dig själv mot ett annat sjukhus som någon av dina vänner har eller något sånt där. Precis. Och se vem som sett liksom en tidsperiod eller något sånt där, och så se hur vem som når bäst eller. Ja, eller något sånt där. För de här uppdragen ger det här som kallas kudos. De är alltså att man kan låsa upp typ prylar och grejer i spelet. Och det kan vara ganska kul liksom. Man kan, det var så här, jag tror att jag testade, men när jag recenserade fanns det ju inte en chef som hade det. Så jag bara, ja, men då vann jag väl, antar jag. Så här, då var det så här, flest upptränade anställda eller mest spenderande på promotion till exempel och så vidare. Och sen vips får man lite pengar. Ja, nej, jag känner att nu vet jag inte hur det blir på senare nivåer, hur svårighetsnivån rampar upp sig, men just nu så känns det lagom liksom. Det känns, hur många hade du sa första eller andra? Jag är på första sjukhuset fortfarande. Okay. Jag har låst upp det andra, har jag gjort. Jag tror andra lilla, jag vet inte om det är en stad eller vad man ska kalla platsen. Jag tror den heter Lower Bollocks. Ja, något sånt, ja, precis. Men det är fortfarande lite tutorial där. Okay. Och sen är det är lite tutorial. Det för in ett nytt, en ny sak för varje liksom stad, skulle man kunna säga. De första 3-4 någonting. Okay. Men de är fortfarande väldigt så här utmanande, om man vill att det ska vara. Och det blir efter typ tredje, fjärde någonting, så blir det ganska rejält utmanande om man går all in i det. Liksom. Ja, det verkar ju som att även om man väljer att stanna kvar vid sjukhuset så kommer det ju upp nya sådana här challenges som man ska. Ja, liksom, och dessutom om du går vidare och låser upp nya saker då, för när du kommer till en ny plats så får du en ny typ av till exempel utrustning. Ja. Då kan du gå tillbaka till den gamla sen och så kan du bygga in det om du vill. Men i och med att det är så mycket mindre det här stället, så måste du ta bort något eller flytta eller göra mindre och så vidare. Ja, så ja. Det är mycket management och det är mycket att tänka på. Men det jag har kört hittills, mitt första intryck är ju att det är roligt, jag vill spela mer och jag vet inte hur mycket av det just nu som är nostalgi och vad som är bra spel. Men jag känner att utifrån vad jag minns från Team Hospital så var det lite klunkigt på vissa ställen. Ja. Och det var lite så här svårt att förstå vad man skulle göra för någonting. Nu är ju det möjligt att det var för att jag var typ 10 år när jag körde. Men jag testade det i Team Hospital, för jag äger det på Origin. Och jag hade fram att jag botade upp och testade det lite så här, och det var svårt att förstå vad man skulle göra och lite sådana saker, så att att de har en tutorial, en ordentlig tutorial, och att de faktiskt får en in i det. Ja, för jag måste säga, jag tycker tutorialen som de har i det här nu är väldigt bra. Det är väldigt tydligt definitivt. Och enkelt, men ändå så ser man att det finns en komplexitet där. Spelet är ju inte, alltså spelet är inte för alla, för den kommer bli, man måste tycka om den här typen av simulator management. Sen hjälper det ju med humor och så, men om inte man gillar det här grundmanagement-biten, då kanske inte är något för dig. Men om du gillar den här typen av strategi och management, då det här är, jag tycker det är underbart det här spelet. Jag tror att, så utifrån hur det ser ut nu, så tror jag nog att det är en sån här grej där man börjar lite smått så här. Men det här var lite kul liksom här. Jag förstår inte riktigt hur saker hänger ihop på en mer avancerad nivå. Men att i början så spelar inte det så stor roll. Men att vill man verkligen gå in i spelet ordentligt på senare nivåer, så måste man ju verkligen grotta ner sig i vissa av sakerna. Precis. Och det är det som är, det är något som jag tycker om med management-spel och även hatar med management-spel. För jag är ganska dålig på den biten, men jag tycker det är coolt, tycker jag. Så att jag kommer definitivt spela mer av det. Jag streamade det i en timme ungefär innan vi började. Det var, hade jag inte varit tvungen att stoppa för att spela in en podcast, så hade jag fortfarande suttit och spelat det, tror jag. Så att jag ska se fram emot att fortsätta sen. Ja, det är svårt att lägga ifrån sig. Det är det. Det är tecken på ett bra spel. Ja, och något som också är svårt att lägga ifrån sig. Där kan jag säga Spider-Man. Marvel Spider-Man till PlayStation. Är det någon som ens önskar att spela det här spelet? Ja. Köp det. Yep. Så, där, nu är jag klar. Jag skulle gärna vilja följa ditt råd där, men det fattas bara en stor grej där. Köp det. Ja, jo. Det är det enkla svaret, köp det. Köp det bara. Nej, men det här är faktiskt, det här skulle jag säga är lite av en konsolsäljare, det här spelet. Ungefär som God of War var. Så två konsolsäljare på direkten liksom i år? Ja, jag fattar inte hur de får till det. Alltså, det, för när jag körde det första gången, tänkte, vad konstigt, inte kan de ha klarat av 60 fps? Nej, det var inte 60 fps. Det var bara väldigt låsta 30. Men det är så pass välgjort. De har använt teknologin. Och bara om man ser till det tekniska, så har du en jättestor stad. Det är folk som går överallt, det är bilar överallt. Ändå är det mycket miljö, det är hela jävla Manhattan. Och animationerna är suveräna. Men sen har de också valt att ha en jättebra story. Den är väldigt varierad i gameplay. Det är allt från uppdrag som jaga duvor, eller hitta laboratorier, eller huvuduppdragen i sig, som är liksom allt möjligt då. Och sen varierar olika karaktärer ibland. Kan du köra en annan karaktär eller två? Och sen då framförallt striderna, som är en slags kombination. Du kör kombos. Samlar ihop kombos och lär dig nya kombos. Och sen gör du det som ungefär en blandning av Batman Arkham Knight möter Assassin's Creed. Och där har du Spider-Man. Du har sålt mig det redan på de två alternativen där, så. Det är ett, jag vet inte. Jag tycker det här med, jag blev mest slog mig att storyn var så indragen. De har så många referenser och använder verkligen hela universumet. Även om de inte drar in alla karaktärer, så finns det nods och det finns saker de tar upp, som att det är en inlevd värld. Där de, ja, men vi känner till den här karaktären och den här karaktären och så vidare. Och det existerar, det finns där. Det är ju meningen att det ska vara, att han ska ha varit Spider-Man ett antal år i alla fall i den här, så att det är ju inte förvånande direkt att att de lyckas förmedla, det är ju inte alla som klarar att ge det, särskilt i en berättelseform i ett spel när cutscenes, folk kanske inte bryr sig, det kanske inte är bra skådisar, det kanske är en dålig, tråkig story, men här är det tyvärr, tänkte jag säga. Det är inte det. Tyvärr, det är ett bra spel. Alltså, ja, det är inte vad, och sen har du ju uppgraderingar på dräkten, uppgraderingar på hans webbshooter, och du kan byta dräkter också för övrigt. Nice. Och en jättestor liksom pluppa på kartan, kan man lugnt säga att det finns gott om. Som låses upp allt eftersom storyn går. Så det är inte att du får allt på en gång, men du får en del du kan hitta från början. Men sen när du har gått vidare i storyn, då kommer det lite nya typer av pluppar på kartan. Och så fortsätter det så. Ja, jag kan inte säga mer än att det här är ett av årets bästa spel. Och är definitivt ren toppklass. Så det är bara att tuta och köra, säger jag. Har ni en PlayStation så då ska ni köra det här. Jag har en känsla av att jag behöver åka och våldgästa hos Fredrik en stund. Våldgästa? Det låter lite snuskigt nästan. Det är ingen nytta liksom. Det är jag och ditt PlayStation. det är det snuskigaste. Vad var det? Sist var vad var det sist du satt och spelade hemma hos honom så mycket? Uncharted 4. Uncharted 4 var det. Det måste vara 2 år sedan, va? Ja, något sånt. Mm. Ja. Hoppla, tiden går. Ja. Men tiden tar slut för veckan som hänt med det här. Och vi tar helt enkelt hoppa vidare till veckans diskussion. Som då handlar om just det här med att hitta saker på kartan. Pluppar och så vidare. Att plocka upp allt på en kartan. Det är kanske något som många av oss vill göra. Några kanske inte vill det. Men hur är det för oss? Hur är vi i vårt sätt att spela då med det här? Och finns det någon djupare anledning varför vi gör som vi gör när vi letar och spelar och så vidare? Till att börja med, vad ser ni... Vad är ett spel som är pluppat på kartan spel? Kan det vara vilken typ av spel som helst eller är det en viss typ av spel? Det är ju oftast någon form av open world aktigt. Mm. Någon form av fokus på exploration, men då behöver inte nödvändigtvis vara ett RPG-spel. Nej. Nödvändigtvis, men det är ju oftast någon som faller in under det. Eller har något form av RPG-element som typ Assassin's Creed och Watch Dogs. Tomb Raider. Ja, Tomb är också Raider typ av också. Ploppar på kartan. Så. Ja, men det är ju också lite mer RPG det är också med tanke på character upgrades. Mm. Batman. Ja, absolut. Men med actionspel funkar... Det funkar ju väldigt bra i RPG-action-genren. Gör det ju. Mm. Just på grund av att du har den här friheten, vilket du alltid känner när du är... Vilket... som att säga, det funkar väldigt bra i actionspel, men sen har du uppgraderingsgrejen i RPG-spel där du ibland kan låsa upp grejer som gör att du enklare hittar pluppar på kartan. Exempel. Mm. Finns det något, jag tänker för dig Max, pluppar på kartan spel, jag tänker MMOs, finns det mycket sånt i dem eller är det livsfarligt om det fanns det? För jag tänkte det kanske aldrig tar slut. Alltså, det beror väl på, men det beror på spelet också, vad som är bra quests och inte quests som man säger. Annars så sitter du och tittar på den jäkla kartan att jag ska gå och plocka den här pluppen där borta. Så, nu går jag tillbaka och lämnar in den här pluppen. Så, okej, jag ska döda de här 5 plupparna. Okej, mycket pluppar blir det. Liksom minimap the game. Vad skulle jag säga, spel som gör det bra på ett så sätt att du verkligen vill gå från plupp till plupp är ju befästa spelen som Fallout och Elder Scrolls-serierna. Där är det verkligen, jag har ett main story som ska rädda världen. Åh, titta vad är det här borta. Ja. Åh, titta, det är någonting mer här borta. Du har den här kompassen som bara visar att du har grejer som precis åt det här hållet så finns det något. Så bara, åh, vad spännande. Jag undrar vad det är här borta. Och den delen gör de ju jättebra. Men annars kan jag vara rädd för att jag kommer ofta till den delen i spelet där, där det är open world. Där du ser pluppar och så bara, ah, ett till sånt här uppdrag. Fan, jag har gjort 31 miljoner såna här uppdrag. De är så jävla irriterande och jobbiga. Jag tänker lite så här, GTA-känsla på det ibland. Mm. Kan ha den typen av saker. Så att, jag tänker, både gott och ont där. Men det, ja. Det, ja. Men, ja. Ja, vad tänkte du säga? Ja, nej, alltså bästa exempel för det där för mig är där man nästan får lite så här pluppfatig, om man säger det. Ja. Plupptrötthet är nog spel som till exempel Fallout. Där Fallout 4, jag har liksom inte... orkar inte liksom, för att jag får ju den här känslan att jag måste göra allting, så jag måste ju gå till alla pluppar och hitta alla pluppar och göra allting där jag liksom har låst upp allting, jag har gjort alla grejer längst upp på kartan, men sen är det ju liksom, jag har ju 2/3 av kartan kvar liksom. Så och jag tittar på det och jag bara, det kommer ju vara lika mycket i resten också. Och det här kommer ju ta jättebra. Och det här kommer ju ta 500 timmar liksom. Precis. Och jag gick ju ur valtet för att liksom rädda min son eller vad det nu var för någonting liksom. Och... Men det skiter du i. Ja, och... det är någonting som bara jag orkar liksom inte att det nu. Jag orkar liksom inte. Därför Jag tror att därför jag känner man måste, det måste finnas en balans på det någonstans. Mm-hmm. Och jag känner att Fallout 4 i alla fall faller definitivt på den mer extrema sidan av det. Men det är ju bra för frågan jag tänkte ställa, var just hur är vårt sätt att spela och finns det någon djupare anledning varför? Men då gick det ju faktiskt in på det. Det är ju hur du är och hur du känner inför. Vad säger du, Danny, om det här? Ge mig pluppar. Mer pluppar, desto bättre. Är det alltid bra med pluppar? I alla fall i de spelen jag har kört. Det är väldigt få spel som jag går hårt in för att inte hitta plupparna. Jag, som sagt, jag sitter just nu i Far Cry 3 Classic Edition. Och jag har gjort mer av allt, alla andra pluppar, hitta alla torn och allt sånt där när jag har gjort story missions. Mm. Fast det är ju mest för att jag vill kunna låsa upp så mycket saker som möjligt och sen liksom kunna bränna iväg liksom på main storyn egentligen. Mm. Jag har nästan allting upplåst. Jag har den största ryggsäck, jag har de bästa grejerna nästan ur start, och jag ska precis träffa hon, vad heter hon? Myrta? Eller vad fan hon heter för någonting? Jag kommer inte ihåg. Som sagt, huvudstoryn har liksom, den är så länge sedan jag ens hade koll på vad det var för något jag skulle göra där, utan jag har liksom bara sprungit omkring och gjort allt annat. Men det är ju liksom det här utforskarglädjen, liksom kunna fritt och liksom så här, man bara, jag vill kolla vad som finns där borta. Det finns en plupp, så kan jag lika gärna göra det mesta ända där. Precis, skit i main storyn, gå efter pluppen. Ja. Och jag vet nu, jag har ju suttit och pratat med dig, Fredrik, medan du har kört Spider-Man, och då är det liksom så här, ja men hur är spelet? Du bara, ja, det är säkert bra, jag har sprungit och plockat upp allt annat som finns. Har du gjort några uppdrag? Ja, jag har väl gjort några uppdrag, men att jag har sprungit och plockat allt annat, men jag kan inte göra någonting mer, för nu måste jag köra story-uppdrag för att allt annat är låst. Så. Ja. Men det är ju lite här som jag tyckte Spider-Man görs bra. För de pluppar som finns i början, det är inte jättemånga. Alltså det kanske är 30-40 stycken. Och när du har nått dem, då blir det naturligt, om du nu ens väljer att ta dem. För de kommer ju vara kvar även om du går vidare med huvuduppdragen. Men de ser, det känns attainable. Det känns som att det är lugnt, jag kan ta dem här. Det är inte så långt bort. Och det är lätt. Och framförallt på de här plupparna, för jag tycker det viktiga med pluppar, det ska inte bara vara att det är en plupp i sig, det ska ju vara att den ger något för spelet i sin helhet. Om jag hittar någonting, då ska det vara så pass intressant i sig, att det ger mig lite på storyn, eller att det ökar stats som det du efter, till exempel att det är ju bättre prylar och så. Men om det är utan något som helst, om det är tråkigt och inte ger något till låren eller någonting, och inte uppgradera gubben på något sätt, då skiter jag i det. Då får det vara. Om i alla fall. Ja, men för då slösar ju tiden på något som inte är relevant, liksom, känner jag. Ja, men jag känner lite grann att det som Rob sa, vi kör väl ganska liknande han och jag. Det är liksom så här, jag vill få så mycket som möjligt gjort i spelet. Jag känner liksom att jag har fått ut maximalt utav det. Jag har gjort allting. Jag kan ta som exempel att Assassin's Creed Odyssey, eller Odyssey Origins, där har jag gjort allt nästan. Mm. Jag har ju varenda plupp, varenda lilla grej som finns att hitta på kartan. Jag har gjort det. Jag har fått ut långt över ett par hundratals timmar på det här spelet. Så jag har verkligen njutit varenda lilla minut. Och jag har gjort allting som finns. Så jag känner liksom, men är det njutningen i att se att det är liksom 100%at då, eller? Ja, dels är, men det är liksom att jag har gjort allt som finns. Det behöver inte vara liksom att jag har ju liksom de här Colosseum-grejerna och köra hästrace och sånt. Men de var jävligt tråkiga och sådär. Mm. Så de strunt i. Men allt annat, jag kan se liksom att den här avcheckar, jag har gjort allting annat. Det är liksom så här accomplishment liksom. Jag har gjort det här. Jag har liksom bockat av allting som finns att göra. Ja. Så kan jag lägga undan spelet och tänka så att det finns ingenting mer jag kan göra i spelet. Ja, det blir lite så här, jag blir nästan lite frustrerad när ett spel ger dig någonting som du kan liksom kompleta, nästan som typ ett race eller något sånt där du har nått liksom, okej, jag har vunnit det här nu. Jag har varit bäst, snabbast liksom. Jag har vunnit det här. De hade det i Syndicate till exempel, där de hade så här kart races, street races och boxing ring. Där du, när du har vunnit det liksom, då är den fortfarande kvar på kartan, för du kan ju gå tillbaka och göra det igen för att tjäna pengar till exempel. Vilket absolut inte behövs om du liksom gör allting. Men att liksom den bockades inte av på något sätt, förutom att när du höll på den, så stod det att ditt personliga rekord liksom är sex eller något sådär, sex rundor i ringen, vilket är max på den stället liksom. Och jag blir nästan, det blir nästan lite frustrerad över att, hej, kan du inte typ säga att den här är klar men du kan göra den igen eller något sånt där, utan, för jag vet ju att jag klarat av den, eftersom jag hade ju, jag gjorde dem, de dök upp så pass sent i spelet att jag hade gjort allting annat redan i stort sett, så jag hade ju nått en level i spelet med karaktärerna att att det var ganska lätt för mig att klara av de boxingringarna som det troligtvis inte hade varit om jag hade gått igenom storyn först. Och det är där som det som är lite tråkigt antar jag när det kommer till det där är ju att när man ger sig in för plupparna så faller balansen av spelet lite vid sidan om, tycker jag. Oftast. I alla fall i de spel som jag har kört där, som typ Assassin's Creed och så. Och det är lite den negativa biten är ju där, till exempel, jag kan ta som exempel Assassin's Creed Syndicate, där har du ju liksom att levlar av, din karaktär levlar upp, du kan, max level är 10 för karaktärerna. Och då har du tillräckligt med skill points, alltså därför att maxa skillträdet, och du har nått så pass långt att du har nästan de absolut bästa gearen i spelet. Och du har typ alla bra moves och allt sånt där. Så att det är väldigt svårt för dig att förlora en quest, ett quest till exempel. Det finns ett quest i spelet där du ska slåss mot en tjej i ett torn. Makes sense, I promise. Och där liksom... In-universe, alltså canon för det är ju det att ni hade en fight liksom, och det var nästan så att liksom, det var neck i neck, jämnt ställt liksom. Jag smällde till henne 2 gånger, sen sparkade jag ut henne genom ett fönster liksom. Det var det som hände mig, för att jag var så pass överlevlad för den fighten att liksom det funkade inte med själva storyn. Det är intressant att du för allt du säger om så här, som säger att det här är det negativa, och det är intressant hur olika spelstilar har, säger bara, du talar om allt det negativa som är det positiva som är det roliga. Nej, jag menar bara på att balansen faller ur liksom, det spelet blir obalanserat. Precis. Och jag menar, jag känner inte att jag sitter inte där så här och är sur över fan, det här spelet borde vara, det här fighten borde ju levla med mig liksom, så här, nej. Det är inte så jag känner. Jag känner bara att det är ju personligt för mig. För jag kan ju faktiskt, jag vet ju att så är fallet. Så jag kan ju egentligen bara låta bli att göra alla de här sakerna. Och faktiskt gå och göra main storyn först. Men jag gör ju inte det. För jag kan inte låta bli. Jag ser alla plupparna på kartan och bara, fan. Men, det är för jag tycker det är helt rätt belöning att få bli overpowered genom att ha gjort alla grejer. Så ja, men jag har faktiskt gått runt och gjort alla det här jobbet innan. Nu ska jag vara overpowered för den här fighten. Och liksom, det är det som är belöningen som jag tycker är det roliga i att göra side-grejerna innan main story. Men hur tänker du? Jag tänker, för det finns ju det finns ju många spel som har, när plupparna på kartan, säger att i Witcher 3 till exempel, när jag har klarat av allting förutom det som jag lämnar kvar som är pluppar på kartan i vattnet, som är, det är egentligen en gömd skatt. Jag vet att det är en gömd skatt. Det kommer ge mig pengar, det allt. Men jag har jättemycket pengar. Och jag har de bästa grejerna. Det måste jag hämta. Nej, de skiter mig i. För, det skiter jag fullständigt. Självklart. Jag hämtar i alla fall. För det betyder ju att jag kommer ju slösa min tid på att ta mig ut för någonting som jag vet jag har. Jag kommer bara få lite pengar som i det stora hela är pyttelite mot vad jag redan har. Det är att jag har 150 000 och jag får 30 spänn. Det är ju bara complete waste. Då får du ju inte den här belöningen som jag vill ha. Jag vill ju att man ska liksom... Och jag tänker för min del, det är ju de fallen jag känner är irrelevant. Ska jag slösa min tid på att springa runt och jaga sådana pluppar, till skillnad från kanske pluppar som antingen ger mig riktig XP om det fortfarande går att levla, eller någonting som ger story, då skippar jag dem. Jag kan inte göra det. För mig så såvida det inte är någonting där, något spel som till exempel Fallout, där det är så mycket grejer att det är nästan omöjligt att göra allt. För att det kommer ta så pass lång tid. Och det är också... där questen är lite smått, där de är väldigt repetitiva och tråkiga. Skillnaden i Fallout är att varje gång de har de här små ställena så är de som en liten historia i sig, på det sättet att någonting har hänt på den här platsen. Det ligger tre lik där i en hög. Jag tycker det är jättespännande. Och där sitter ett lik med en pistol. Vad har hänt? Och visst, kanske uppdraget säger lite tråkigt. Men det är alltid en effort på varje plats. Men om du ska ut i Witcher 3 och leta efter en skatt. Det är bara en skatt. Det kommer inte vara något mer än att du får 30 spänn. För mig så är det skillnad mot en collectible. Eller, vilket jag räknar skatter att vara. En kista eller något sådär. En sån. Det är skillnad för mig för såna och quests. För quests ger den alltid någonting. Det är alltid en ny grej liksom i quests. Ofta så vidare att det är en MMO där allting är liksom hämta två bäverpälsar liksom. Eller whatever. Bäver. men liksom. Och sen men sen har du ju alltså collectibles. Vilket är Assassin's Creed är ju där som de är. Väldigt mycket, där du har ju alla kistor liksom, där du har en set mängd kistor på kartan liksom. Det spelar ingen roll om jag har gjort hälften av dem och redan har typ så här 100 000 pund eller vad det nu är för någonting. Och det finns ingen möjlighet att jag kan göra av med allt det ens. Såvida inte jag bestämmer mig för att crafta varenda item i hela spelet, vilket jag inte har något behov av att göra. Så länge jag har dem upplåsta liksom. Så kommer jag ju fortfarande gå och hämta alla de kistorna, även om de bara ger mig 1000 pund eller 500 pund eller 20 pund liksom. För att det är fortfarande plupp på kartan som jag måste bocka av liksom. Varför tror du måste... Komplett, jag är intresserad det är av... Vad tror du... Finns det något skäl till varför du känner så? Jag är bara nyfiken. Jag vet inte, det är väl... Kanske man har väl lite OCD eller något sånt där, men det är ju bara att det är... Det är ju en completionist grej är det ju. Att jag vill ju se till att jag har gjort alla de grejerna. Jag vill se till att jag har varit överallt, se till att jag inte har missat någonting, även om jag är liksom 99% säker på att den där jävla kistan ute i vattnet, det kommer inte vara någonting förutom de här 30 guld eller vad det nu är för någonting. Mm. Det är ju möjligt att det är någonting annat i den. Det finns ju alltid ett litet hopp över att det kan vara någonting annat eller att det leder till någonting annat. Ett quest eller något sånt där. Det finns ju alltid sådana också om man tittar på spel som typ Witcher och sånt där. Eller Fallout liksom. Det kan ju alltid leda till någonting annat. Vilket är ju varför jag alltid gör alla de sakerna i alla fall. Men det är ju också den där grejen, man vill ju se den, att man har... För att när det kommer till exempel kistor och sånt där, nu är det ju troligtvis inte så i Witcher 3, det var länge sedan jag körde och jag har bara kört typ ett par timmar av det. Där har du ju, i Assassin's Creed till exempel, där har du ju att det står att du har, det finns 60 kistor på kartan. Mm. Så då måste jag hämta alla, för då står det ju att du har klarat av, du har hämtat alla 60 kistorna. Nice, bra. Pat on the back för mig liksom. Jag känner att jag åstadkommit ändå någonting. Och det är väl det som är i grund och botten är. När jag har fått bort alla pluppar på kartan. Eller bockat av dem. Eller gråtit ut dem. Eller vad man nu gör för någonting. Jag har ju åstadkommit någonting då. Det kanske inte är något stort. Det kommer ju inte ge world peace. Eller det kommer ju kanske inte klara av spelet ens. Men jag har gjort det. Du kan åka till UN:s headquarter och visa dem. Här ser jag. Inga pluppar på kartan. Okej, that's it guys. Ja. Someone finally did it. World peace. Om vi hoppar ut till norsken, då, vad säger du? Finns det något mer du skulle vilja säga om just pluppar på kartan och så? They're fun, give me more. Mm. Finns det några spel som verkligen utmärker sig extra mycket? Som ni känner, om det är något spel, om man tycker om pluppar på kartan, då ska ni spela spelet XXX. Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed överlag bara. Assassin's Creed överlag, Far Cry har ju också väldigt mycket, det är Ubisoft-spel känner jag, har ju väldigt, väldigt mycket pluppar. Watch Dogs, vad heter det här militärspelet? Där ja. Precis, jag har helt blankat ut. Militärspelet, ja, The Game, nej. Men hade inte typ så här Shadow Tomb Raider och... Ja, Tomb Raider också, Shadow jag måste... War... Batman-spelen också kan vi ta. De har ju också mycket har ju massor med pluppar som man kan bli tokig på ju. Speciellt alla de här jävla Riddler-grejerna, ja. Ja, fy fan. Vad är det? 2013? Men där är ju nu, Danny, du som körde, kommer du ta alla dem? Oh nej, jag är inte tillräckligt smart för att lösa dem. Okej. Du kan ju gå på internet och hitta lösningarna. Det är fusk och jag känner liksom att en del är sån här jävla timing och jag känner att Men då skippar du det. Men det känns som att du skippar det för att jag vet, tro mig, det är liksom efter att ha försökt x antal gånger och mycket svordomar, men att en del, då är det liksom så att jag får inte in tajmingen på det hela, så att då blir det liksom att det är inte för att jag inte vill ta dem, utan för att jag bara inte kan klara av dem. Finns det något tillfällen när du känner att, nej, den här pluppen skiter jag i? Kommer det någonsin upp? Finns det någon typ av plupp som du känner, det där är inte relevant, eller det där känner jag att, nej, jag kan vänta med den? Det beror helt och hållet. Danny alltså. Alltså sånt kan ju vara ifall jag känner liksom att jag har tröttnat på spelet i sig, eller för jag känner liksom att jag har spelat det var ju som för några år sedan när jag körde Rogue, Assassin's Creed Rogue och Assassin's Creed måste vara det 4:an tror jag var. För jag tror att till slut så skippade jag liksom att ta alla pluppar och sånt där, för jag tänkte på att jag vill bara avklara spelen, det var under en sommar, jag tänkte så att jag vill bara bli klar med skiten, jag har spendera för lång tid. Det var liksom, jag kände liksom att enough is enough. Jag har så mycket andra spel som bara ligger. Och du var liksom trött på det då? Eller var... Ja, men jag hade ju sprungit kring och allting. Och så jag tänkte liksom, jag har alla de här spelen som har kostat mycket pengar. Jag har fått i födelsedagspresent som bara ligger och samlat damm. Och det är spel jag väldigt gärna vill spela, men jag håller på och liksom delta runt i de här. För det var ju alla de här jävla sjökquest och sånt där man skulle ut och göra och alla sådana saker. Jag tänkte, det får vara nog. Så jag tog liksom och skippade liksom 90% av allt som fanns på ut och körde bara main storyn rakt igen. Och klarade av båda de spelen under sommaren. Jag tänkte så att, men det får räcka. Mm. Jag kan ju en vacker dag hoppa tillbaka. Jag har ju spelen kvar. Har du gjort det? Nej, gud nej. Okay. Jag så mycket nytt spel hela tiden, så jag har inte tid för. Jag är nyfiken på Max när det gäller pluppa på kartan spel. Finns det något pluppa på kartan spel du känner utmärker sig som passar dig? Ja, som nämnt tidigare, Elder Scrolls-serien och Fallout tycker jag är absolut bäst, för att du har alltid en unik historia på varje plupp och det finns oändligt mycket pluppar. Så det tycker jag är liksom, det tycker jag är riktigt, riktigt, riktigt kul att alltid se, men det är ett ställe jag inte har varit på. Går dit och säger, jag undrar vad som hände här. Men det är liksom man är investerad i världen och så. Så det ska jag säga. Jag håller med om att det verkar som konsensus är att pluppar i vatten ska vi hålla oss undan från, för de är inte värd vår tid. Bara de är relevanta så går det bra. Jag är okej med om man inte får liksom reward för en plupp. Om du har någon form av liksom sett bonus på att ha tagit allihop, om man säger att du har tagit 100 av 100 skattkister i havet. Som du inte fick ett skit för, men nu har du alla 100, så nu kan du andas under vatten i oändlighet eller precis. Något sånt där. Liksom, då skulle jag definitivt ha tagit dem. Så du skulle inte gå in för att göra dem, när du vet att det är 100 skattkistor i hela världen? Om det fanns liksom, det står att jag har tagit 15 av 100 skattkistor och jag vet att det finns ingen reward för att jag får 100, förutom att det står 100 av 100. Och det... Jag skiter fullständigt i achievements. Nej, jag undrar liksom hur vidare det spelar någon roll om du vet hur många det är och det finns någon så här counter för det. Liksom att det står, även om nej, du inte får någon reward för att göra det förutom att ha gjort det. Om det inte finns någon reward för att göra alltihopa, och då in-game reward, för att jag är ute efter just det här att jag vill ju bli overpowered för att jag har spenderat min tid på det här. Är det så att jag inte får ut någonting för att göra det här, jag får bara en siffra eller en achievement, då är den värdelös för mig. Tänker inte ens tanken att samla på det, utan då blir jag besviken om jag samlar alltihop och säger, jag fick ingen skit för det. Vad är det här för skit ungefär? Så att jag tycker det är inte för att klanka ner på det, era andra spelstilar, liksom, ni får ju ut någonting för det, men jag personligen får inte det. Så att då känner jag att det är intressant hur olika vi kan liksom approacha hela det. Det är alltid grejen. Roligare när man faktiskt får någonting för det. Det är ju, så är det ju självklart. Men jag känner inte att det hindrar mig från att göra det. Nej. Där har vi i alla fall veckans diskussion. Är det så att ni där ute känner det här med att pluppa på kartan? Det är bu eller bä? Ja. Och hör varför är Daniel och Robert så tokiga i att plocka dem? Ja, precis. Maila in för tusan på info@nordlivpodcast.se eller varför inte skriva på Twitter mot nordliv@nordliv.se. Och ja, apropå Twitter, vi gör så här, vi hoppar vidare till lyssnarfrågor där vi har två frågor. Först är från Christer som skriver på Twitter, och det här var som svar på Virali 4-recensioner. Han skriver först, fan vad roligt att spelet fick så högt betyg. Då köper jag det direkt. Det har kommit många bra bilspel i år. Vilket eller vilka står mest ut? Och vilka är era absoluta favoriter genom tiderna? Gärna rallyspel först. Vi kan väl börja med den första frågan. Om det har kommit ut några bra bilspel i år. Har du kört några mer bilspel i år, Danny? Gud, jag måste tänka efter. Jag kommer inte... Tror inte. Nej, jag kan säga att för min del så Onrush var väl ett av dem som är värd att ta upp. Det är ju så här superarkadigt där. Du flyger som fan, du kör igenom väggar och du ska knuffa folk. Slå sönder bilar hela tiden för då får du extra mycket boost. Och racen är lite udda för det handlar om mer om att leva längst och få mest poäng än att komma in och visst mål eller någonting. Plus att det körs i klaner, man kan köra i lag. Det är som Overwatch fast bilar. Det tyckte jag var ett som stod ut. Favoriter genom tiderna. Är det någon som spelar bilspel utöver mig? Då och då. Not really. Alltså, man har väl spelat ett spel, men... Favorit genom tid får väl säga Colin McRae. Vad är det, 2? Ja. Får vara det i så fall. Ja. Annars är det väl Rage Racer på PlayStation 1, tror jag. Mm-hmm. Jag vet inte riktigt om man räknar, men jag körde ett spel till Wii som hette Excite Truck. Ja, Excite Truck, just det. Det var ju liksom mitt favoritspel och jag vart ju så bra på det så det var ingen som ville köra mot mig längre för att jag liksom, jag hade spenderat så mycket tid på det där spelet, så det var ingen som ville köra mot mig för att jag spöjade i skiten nu varje gång. Men det var ju såhär spel för att det var ju liksom, du hade ju motion controllern och det var ju liksom upp för att hoppa och allt sånt där. Och det gav ju lite, det liksom, man kände att man var lite med i spelet. Plus det var ju liksom inte såhär, det var ju lite arkadigt det också. Så det var ju, jag tyckte det var väldigt kul ändå. Utöver det så, jag vet inte, räknas fucking Star Wars Episode 1 podracing? Det är ingen bil ju. Det är väl ett racingspel, men det är väl inget bilspel. Ja. Ja, men ja, jag har inte spelat så jättemånga, har jag inte, och, men jag tycker de är kul lite då och då. Jag körde ju, alltså, var det som vi körde. Körde vi något? Ja, det var ju för ett par år sedan. Det var ju något så här, prata vidare, jag letar. Jag tänkte säga det annars, Dirt Rally. Den senare. Det är ju ungefär som V-Rally 4 nu, men det finns stall och du kan uppgradera och du kommer inte vinna på en gång. Du måste verkligen bygga upp dig själv och bilen och din kunskap om banorna. Flat out, ja, just det. Ultimate Carnage. Det var ju det som vi körde lite. Ja, men bra att du säger det, för vi recenserar ju ett spel, eller det har vi inte ens recenserat. Jag äger ett spel som heter Wreckfest. Och Wreckfest är gjort av de som gjorde Flatout. Så det är stora, tunga bilar som mosar andra i stora race. Ett race är till exempel, du kör en trehjulad bil där alla andra är amerikanska skolbussar. Oh, och de mosar dig totalt, för det är en sån jäkla fysik i den så din bil blir verkligen en liten boll. Wreckfest, det har jag sett på YouTube, folk som har kört. Det ser lite kul ut ändå. Liksom. Testa den i alla fall. Den har du ju tillgänglig nu. Men det är ju sånt där spel som jag känner att man måste spela med andra för att det ska vara riktigt kul, tycker jag ändå. Va? Nej, det är som bäst själv. Ja, nej. Då är det en utmaning i varje race att ta det till nästa championship. Men där har man i alla fall lite förslag. Alltså jag kan ju säga också, Forza-spelen är alltid sådana här nöjesspelen, liksom bara sätta sig och hoppa in. Jag har ju så många ändå, så precis. Hoppa in och köra en bana eller två liksom och bara, yes. Sweet. Det går längre tillbaka till gamla goa tiden. Det var Need for Speed Underground 2 och Need for Speed Most Wanted kommer jag tillbaka till. Där har du liksom neon under bilarna när det var tufft på den tiden. Man var ung och så. Annars så nu för tiden så kör jag ju Project Cars 2 i VR. Det är bra simulatorgrej bara för söndagsåka lite ute på California Highways. Som sig bör i VR. Max, har du en fläkt stående framför dig också? Nej, men jag har någon som kan skaka med om stolen. Cool. Är det det Oggi gör eller han står och skakar? Ja, det är två man. Men du åker då på de här kaliforniska vägarna. Har du en så här Beach Boys i bakgrunden då också? Eller? Det skulle man, det fanns radioknappar, det radio subtitles fick jag reda på när jag försökte binda om controller. Så någonstans finns det en radioknapp. Jag har inte hittat den. Ja, ja, men där har vi lite favoriter och lite annat. Vi tar Erikas lilla tweet här. Hon svarar ju då, eller skrev angående Spider-Man recensioner. Hon skrev: årets bästa spel hittills, älskar verkligen. Visar bara att får rätt studio möjlighet så kan det skapas underverk. Vilka superhjältar hoppas ni ska göras rätt och med vilken studio? Vi kan väl börja med den första delen. Vi kan bryta upp den i två, tycker jag. För det kanske är svårt att komma på studs vilken studio. Men om vi... Jag har en på direkten med en superhjälte och studio. Ja, men dra till med den så kan vi andra fundera. En superhjälte som har fått en hel drös med spel men som inget utav de spelen har någonsin varit bra är Stålmannen, såklart. För det, jag menar, Stålmannen till Nintendo 64. Skjut mig. Och såklart vill jag se Rocksteady göra. Såklart. Efter att de har gjort Batman så bra så vill jag gärna se att någon, en studio som kan det här med superhjältar och som kan göra riktigt bra spel med djup och inte bara liksom sån här liksom, du står man och flyger omkring och är liksom oövervinnlig liksom, som kan göra liksom att det blir en, att han får en utmaning och allt sånt där. Så jag skulle väldigt gärna se Stålmannen med Rocksteady. Mm. Inga problem. Hands up. Han har ju gjort bra faktiskt i Injustice också, kan jag bara nämna. Ja, men det är ju en helt annan typ av spel. Absolut. Utan jag skulle ha en liksom, där man kan liksom, som liksom Batman. Mm. Open world där. Ja, finns det någon som säger är det någon som har någon fler förslag på någon superhjälte som kan göra sånt? Typ, alltså superhjälte, vad räknas som en superhjälte? Vill jag höra. Säg serietidning då. Vi kan säga, är det gjort på... Ja. Ja, men jag tänker Turtles räknas de som superhjälte. Ja, ja. Det kan det, de är ju Heroes in Disguise. Heroes in Disguise. Självklart, ja. De är ju muterade och grejer. Muterade superhjältar. Ja. Vi vill se ett bra Turtles-spel, vill jag säga. Mm. Det var ju något år sedan när det här TMNT kom ut. Ja, då hade de mina spel på det, men det sög ju balle tydligen. Oj då. Vad jag har hört, jag har inte spelat det själv. Jag tror inte det har varit något nytt Turtles-spel på ett tag i alla fall, så att, jag håller inte koll på det. Nej. Men det vore intressant att se dem med någonting där de har, där det inte bara är ett beat 'em up liksom. Ja. Max då, säger du har du någon superhjälte? Alltså jag sitter och tänker på superhjälten, men fan, det finns ingen superhjälte som jag skulle vilja spela som. Det går att göra jättebra spel, men jag tänker så att det här skulle det... Jag skulle vilja spela en ond karaktär, en superskurk istället. Ja. Och liksom blanda ihop det med lite management av något slag. Ja, men du måste liksom managera ditt onda imperium av någon anledning. En bra skurk har ju oftast en bra anledning, som man kan tänka liksom som att i den här skurkens ögon så gör de rätt saker. Det är liksom, en sån skulle jag vilja ha. Riktigt liksom anti-hero som... bygger upp och... När du säger det så vill jag ju bara ha ett spel som är helt baserat runt den här Evil Overlord list vill jag ha då. Där liksom du ska ju följa de grejerna. Vad heter de där man spelar en sån här Evil Overlord som har vaknat upp igen? Overlord och Overlord 2. Precis, där har du ju perfekt ju liksom. Ja, man har sina minions då. Som kommer säga, det är inte samma Master. Sak. Det är inte riktigt samma sak. Men det, jag skulle, det är ju inte superhjälten, men jag skulle då vilja ha ett spel som är helt baserat runt att liksom man ska undvika alla de här Evil Overlord-klischéerna. Liksom. Mm. Så att det skulle vara ett intressant koncept. Det är ju lite tangentially related, känner jag. Nej, jag hittar inte på något bra, så det är mitt svar. Okej. Okay. Då så. Men då har vi gett lite svar. Fredrik, hade du ingen bra? Ja, jag kan väl dra till med... Du kommer inte undan så lätt. Näsmannen. Bra, du sa det. Nej, jag skulle säga i så fall att... jag skulle se ett nytt spel som tar itu med X-Men-universumet. Det fanns ju de här, vad hette de... Ultimate någonting. Du har ett väl då? Jag hade, jag sålde det. Du hade, just det, du sålde det där. Ja, just det, jag vet precis vad du... Ja, det var några spel man hade varenda superhjälte hela. Men det var så långt ifrån karaktären. Och spelet i sig var väldigt clunky och lite halvdant. Men jag skulle vilja ha ett tredje persons RPG med någon cool figur. Och man liksom är i det universumet. Man kan åka runt i en stor stad eller något. Och bara ta... Skulle det vara coolt att ha något spel som är baserat på X-Men där man börjar som en mutant som typ precis har upptäckt sina krafter. Liksom. Och så får man göra Marvel, Marvel Ultimate Alliance. Precis, så heter det. Ja. Det vore ju någonting liksom, där man börjar lite smått så här, och man kanske efter ett tag, kanske efter en bit in i spelet, så när man kanske har fått på sig lite notoriety eller något sånt där, för att man kanske använder dem, man får ju kanske lite så här, lite moral choices där du kanske, för du har ju de här krafterna, så att det är liksom, du kan hjälpa till, men du kanske inte vill göra det för du är rädd för att avslöja dig liksom, sånt där. Och till slut så tvingas du in i situationer där du måste göra grejer, och då kommer de X-Men liksom och säger hej, vi är här för att liksom, och så får man, så blir det liksom att man får åka till X-Men Mansionen liksom. Jag tycker, och man får med liksom, jag tycker det vore lite coolt. Precis. Eller så kan du köra GTA och spränga alla polisbilar, och sen när du har fått 5 stjärnor så kan du få X-Men efter det också. Ja. Yes. Men med det sagt så är det väl dags att runda av här. Är det så att ni vill få tag på oss, ni vet, hoppa in på sajten. Ta och titta in alla nyheter, recensioner och allt möjligt som finns där. Det är www.nördliv.se. Är det så att ni vill kontakta oss, ta info@nordlivpodcast.se eller twitter@nordliv.se. Så kan ni få tag på oss där. Och jag kan också säga att på vår sajt just nu och framledes så kommer vi nu ha en gång i månaden en liten röst, eller vad ska man säga, ett litet avsnitt, ljudavsnitt som kommer ut, som heter Prylrundan, som egentligen går ut på att vi pratar om de prylar som vi recenserat i föregående månad, de som stod ut mest då. Så ta gärna en titt på hemsidan, det finns en ute nu där. Så... ja, det var inte mer än så. Så vi får tacka för idag, helt enkelt. Yes. Ja. Okej, tack för idag. Yay! Då går vi och kollar på de här plupparna som dödar barn på kartan. Eller vad fan det var för något. Oh dear. I don't know. Bye bye! Toodaloo! Bye!